Book 2 52 52 52 في المتجر La magazin La magazin هل نذهب إلى متجر؟ Mergem la un magazin? Mergem la magazin? ينبغي أن أتسوق. Trebuie să fac cumpărături. Trebuie să fac cumpărături. أريد شراء الكثير. Vreau să cumpăr multe. Vreau să cumpăr multe. أين اللوازم المكتبية؟ Unde sunt articolele de birou? Unde sunt articolele de birou? أحتاج لظروف وورق خطابات. Îmi trebuie plicuri și hârtie de scris. Îmi trebuie plicuri și hârtie de scris. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Îmi trebuie pixuri și carioci. Îmi trebuie pixuri și carioci. Aina al-athath? Unde este mobilierul? Unde este mobilierul? Ahtaju ila dulab wa adraj. Am nevoie de un dulap și de o comodă. Am nevoie de un dulap și de o comodă. Ahtaju ila maktab wa arfuf. Am nevoie de un birou și de un raft. Am nevoie de un birou și de un raft. Aina lu'abul atfal? Unde sunt jucăriile? Unde sunt jucăriile? Ahtaju ila lu'bati arusa wa lu'bati dub. Îmi trebuie o păpușă și un ursuleț. Îmi trebuie o păpușă și un ursuleț. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Îmi trebuie o minge de fotbal și un joc de șah. Îmi trebuie o minge de fotbal și un joc de șah. أين أدوات العدة؟ Unde este unealta? Unde este unealta? أحتاج إلى شاكوș وكماشة. Îmi trebuie un ciocan și un clește. Îmi trebuie un ciocan și un clește. Ahtaju ila drill wa mifak. Îmi trebuie un burghiu și o șurubelniță. Îmi trebuie un burghiu și o șurubelniță. Aina al-mujawharat? Unde sunt bijuteriile? Unde sunt bijuteriile? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Îmi trebuie un lănțișor și o brățară. Îmi trebuie un lănțișor și o brățară. أحتاج إلى خاتم وحلق. Îmi trebuie un inel și cercei. Îmi trebuie un inel și cercei.